समंदर की लहरें अपने सरों पे झाग के ताज सजाए इटलाती हुई साहिलों की तरफ बढ़ती हैं। साहिलों पर चटाने हैं, लहरें चकनाचूर हो जाती हैं। अक्सर सपने भी सच्चाइयों से टकरा के यूं ही टूटते हैं, मगर दिल वो कमबख्त है कि फिर भी उम्मीद करता है, शायद कभी, शायद कहीं। सागर से भी गहरी है तन्हाइयां, रात से भी काली गम की परछाइयां, ढूंढती हूँ तुम्हें हो न जाने हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम हो से भी गहरी है तन्हाइयां, रात से भी काली गम की परछाइयां, ढूंढती हूँ तुम्हें खोए न जाने हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम हो सुना है, सुना सुना है अरमानों का ये जहां, सुनी सुनी